zakracza. Uratować nos i noc może tylko Plastramoc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 marca, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Trwa spotkanie prezydenta Ukrainy z szefem brytyjskiego rządu. Echa kłótni z Białego Domu budzą niepokój wśród niektórych Ukraińców. 200 aptek zniknęło z mapy Polski. Po mało dyplomatycznym spotkaniu w Białym Domu prezydent Wołodymyr Zełenski może liczyć na gesty wsparcia i solidarności ze strony brytyjskiego premiera. Na Downing Street trwa właśnie spotkanie prezydenta Ukrainy z Keirem Starmerem. Szef brytyjskiego rządu na jutro zwołał w Londynie szczyt unijnych przywódców, który ma pokazać, że Europa stoi murem za Ukrainą. Mimo że szczyt odbędzie się w Wielkiej Brytanii, to właśnie Polska nadaje ton europejskiej dyskusji w sprawie Ukrainy, mówiła na antenie Trójki Kamila Gasiuk-Pihowicz z Koalicji Obywatelskiej. To zaproponowane przez Donalda Tuska przesunięcie tych 200 miliardów euro zatrzymanych aktywów rosyjskich na wydatki na Ukrainie, to poluzowanie rozwiązań fiskalnych, aby można było więcej wydawać na zbrojenia w Europie, to są właśnie rozwiązania zaproponowane przez polskiego premiera Donalda Tuska i o nich dzisiaj się mówi w Europie. Na konkretne konkluzje po londyńskim szczycie liczy Anna Gembicka z PiS-u. Poszczególne państwa członkowskie zwiększają swoje wydatki na obronność. Po drugie, że zamierzają poważnie zaangażować się w dalsze wsparcie Ukrainy. I takie przede wszystkim, że nie ma mowy o żadnym powrocie do business as usual z Rosją. Skutki awantury w Białym Domu na samej Ukrainie u jednych budzą dumę, u drugich strach. Były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko uważa, że w wyniku kryzysu na linii Waszyngton-Kijów Ukraina może być pozbawiona dostaw amerykańskiej broni. Były ukraiński prezydent, zazwyczaj krytycznie odnoszący się do działań Wołodymyra Zełenskiego, podkreślił, że obecnie kraj potrzebuje jedności i pomocy dla armii. Zbrojne siły Ukrainy. Przede wszystkim, o czym musimy teraz myśleć, to siły zbrojne Ukrainy, które w wyniku tych czy innych działań mogą zostać pozbawione dostaw amerykańskiej broni. I to w żadnym wypadku nie jest krytyka prezydenta Zełenskiego, ponieważ jedyne, czego teraz potrzebuje Ukraina, to jedność. Ukraina potrzebuje jedności. Petro Poroszenko dodał, że ma nadzieję, iż Europa dostarczy Ukrainie broni, ale też pomoże przywrócić amerykańskich partnerów do stołu negocjacji. Paweł Buszko, Polskie Radio. Prezydent Trump ostatecznie nie zamknął drzwi prezydentowi Ukrainy do Białego Domu. Może do niego wrócić, jak będzie gotowy na pokój, powiedział prezydent USA. Wczorajsza umowa dotycząca wydobycia metali rzadkich nie zawierała gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Pytanie, jak będzie wyglądała umowa, kiedy Zełenski zdecyduje się na kolejną wizytę w Białym Domu. Wracamy do kraju. Sąd nie zgodził się na areszt dla rodziców 3-miesięcznej dziewczynki z Łodzi. Dziecko z obrażeniami ciała w środę trafiło do szpitala. Więcej o tej sprawie Patryk Lewy. Prokuratura przedstawiła 25-latce zarzut znęcania się nad swoją 3-miesięczną córką, narażenia jej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia oraz spowodowania u niej licznych obrażeń na całym ciele. Oskarżony został także 32-letni ojciec dziewczynki, który miał narazić życie córki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Dodajmy, że mężczyzna w trakcie interwencji posiadał przy sobie narkotyki, a matka dziewczynki była tak pijana, że nie można było nawiązać z nią kontaktu. 3-miesięczna dziewczynka z kolei miała na ciele liczne sińce, otarcia na skórka i wybroczyny krwawe skórne w okolicach tułowia, co świadczyć może o pogryzieniu. Dodatkowo leżała ona na podłodze twarzą do podłogi, co mogło doprowadzić do uduszenia. Patryk Lewy, Radio Łódź. Prokuratura już zapowiedziała apelację w tej sprawie. Nie zgodzili się na sowiecką dominację i za to ponieśli najwyższą cenę. Podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że dzięki historii mamy lepsze czucie, skąd idzie zagrożenie, i zwraca uwagę na stale rosnące zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej. Można zmieniać swój hymn, słowa swego hymnu, tak jak to robi Rosja przez lata, ale melodia się nie zmieniła. Melodia zawsze jest przeciwko wolności, przeciwko demokracji, przeciwko niepodległości innych, przeciwko wolnemu człowiekowi. To się nie zmieniło. 1 marca jest obchodzony jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dziesiątki tysięcy zwolenników skrajnej prawicy protestowało w stolicy Rumunii na antyrządowej demonstracji, domagając się wznowienia drugiej tury wyborów prezydenckich odwołanych przez sąd konstytucyjny oraz dymisji premiera. Przed siedzibą rządu skandowali precz z rządem i złodzieje. Wielu to zwolennicy skrajnie prawicowego polityka Kalina Georgescu, który był faworytem drugiej tury wyborów prezydenckich. 200 aptek zniknęło z mapy Polski w ubiegłym roku. W ciągu 7 lat zostało zamkniętych ponad 2000. Jaki jest powód, sprawdzała Joanna Stankiewicz. Małe apteki upadają, bo eliminuje je konkurencja, mówi prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Tomków. Duże sieci skupują koło siebie małe apteki i je po prostu zamykają. To nie jest uczciwe działanie, zwłaszcza, że bardzo często to właśnie te podmioty krzyczą, że aptek w Polsce jest coraz mniej. Apteki były również zamykane za działalność nielegalną, dodał prezes Tomków. Są również setki aptek, które zostały zamknięte na przykład za nielegalny wywóz leków czy za handel pseudoefedryną, z której wykonuje się narkotyki. W 2017 roku w Polsce było ponad 13 600 aptek. W miastach powstawały jedna obok drugiej, dlatego wiele z nich upadło. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Euna Sport i Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie w 23. kolejce w Szczecinie, czwarta w tabeli Pogoń, gra z liderem Lechem Poznań. To Kolejosz prowadzi po dwóch golach Isaka. O 20.15 Zagłębie Lubin zagra z Piastem Gliwice. A w zakończonym meczu na wagę 6 punktów grały Stal Mielec i Korona Kielce. Wygrany mógł się oddalić od strefy spadkowej i ta sztuka udała się Koronie. 1-0 w Mielcu i radość trenera Jacka Zielińskiego. Mamy bardzo ważne zwycięstwo i to jest w tym meczu w tym dniu najważniejsze, ale też trzeba powiedzieć, że my przyjechaliśmy tu po to, żeby powalczyć o 3 punkty. Bardzo duże słowo znaję dla chłopaków. Suma summarum, dobre wejścia zmienników i mamy 3 punkty, bardzo ważne 3 punkty. Mówił trener Zieliński, piłkarz Zieliński, Piotr. Mecz na szczycie w Serie A rozpoczął na ławce rezerwowych. Jego aktualny klub Inter gra w Neapolu z jego byłym klubem Napoli. Nerazzurri prowadzą 1-0. W łyżwiarstwie szybkim rekord życiowy na 5000 metrów wykręcił Władimir Semiurni. 6 minut, 13 sekund i 39 setnych, co dało mu 4. miejsce. Do zwycięzcy Holendra Chrisa Uitsnigi stracił 5 sekund i 32 setne. Na Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym to nie był udany dzień w pracy naszych skoczkiń narciarskich. Polki w rywalizacji drużynowej odpadły po pierwszej serii, w której zajęło 11 miejsce. W tenisie wreszcie wygranej w ważnym turnieju doczekał się Stefanos Tsitsipas. Grek w finale w Dubaju pokonał w 2-3 Kanadyjczyka Felixa Auger-Aliassime'a. Dla 26-latka to 12 tytuł w karierze. Sukces Stefanosa, a także Aurelii w kolarstwie. Aurelia Nerlo zajęła 2. miejsce w jednodniowym wyścigu Omloop Het Nieuwsblad w Belgii. 27-letnią Polkę, dla której to największy sukces w karierze, na finiszu wyprzedziła Belgijka Lotte Klaas. Jeszcze siatkówka. Bogdanka Luk Lublin wygrała 3-0 ze Stalą Nysa. Do tego w plus lidze Asseco Resowie Rzeszów pokonała 3-0 Skrę Bełchatów, a Jastrzębski Węgiel 3-1 ograł MKS Będzin. Do jutrzejszego poranka pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. W niedzielę od -2 stopni na Podhalu do +7 nad morzem. Zapraszamy do reklamy. Jak niespodzianka na Dzień Kobiet, to Allegro. Znajdź idealny prezent. Na przykład woda perfumowana Calvin Klein Euphoria 100 ml za 139,99. Jak tak, to Allegro. Cześć, tu pan Fish. 25 lat od naszego debiutu ukazała się nowa płyta Tworzywa. Ruszamy w trasę koncertową po całym kraju, na którą was serdecznie zapraszamy, a patronem medialnym trasy i płyty jest Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy i w marcu do naszego teatru zapraszamy, ale... Scena teatralna Trójki. Ale nie obiecujemy miłego czasu spędzonego ze słuchowiskiem, panią szczególnie, a panowie, to w zasadzie oni mogą czuć się zawstydzeni. Przekonajmy się zresztą, czy to trafne podejrzenie, a potem krótko porozmawiamy. Weronika Murek. Wstydź się. Witaj w programie Nowa Ona. Cieszymy się, że z nami jesteś. W naszym ośrodku wspólnie zadbamy, żebyś czuła się ze sobą dobrze. Wspólne warsztaty oraz treningi sprawią, że twoja rodzina i ty znów będziecie szczęśliwi. Będziesz miała szansę popracować nad swoimi emocjami i potrzebami. Znajdziesz i zaakceptujesz tu swoją kobiecość. To będzie owocny czas. Proszę, podaj swoje imię. Lilith. Odczytam teraz oświadczenie, które będziesz musiała podpisać, jeśli chcesz zostać tutaj z nami. Ma pani może długopis? Nie mam. Nie ma pani. Nie jest pani przygotowana. W ogóle mi to nie przeszkadza. Ja nie potrzebuję długopisu. Wy potrzebujecie długopisu. Z powodu epidemii miliony ludzi straciło zdolność do odczuwania emocji. Prawdziwym problemem jest zanik wstydu wśród kobiet, który już doprowadził do zaburzenia funkcjonowania wielu tysięcy rodzin. Na prośbę władz powstał program Nowa Ona, w ramach którego na terenie kraju powstały ośrodki przywracające kobietom poczucie wstydu. Powiedz proszę głośno, że się zgadzasz. Zostanie to nagrane. Dostałam pismo oficjalne, urzędowe. Podaj swój stan cywilny. Panna, mężatka, rozwódka czy wdowa? Wolna. Wdowa. Rozwiedziona. Dzieci? Nie mam. Proszę? Nie mam. Aha. Lilith, zostaniesz tutaj, dopóki nie uznamy, że odruchy odpowiedzialne za odczuwanie wstydu zostaną u ciebie przywrócone tak, żebyś mogła wrócić na łono społeczeństwa. Żebyś ty czuła się dobrze i żeby inni czuli się dobrze z tobą. Rozumiesz to, prawda? Wiem, jak działają te ośrodki, proszę pana. Byłam już w kilku wcześniej. Zaakceptowała pani zasady ośrodka. Dziękuję pani. Zapraszam na kolację. To jest sala obok. Proszę wziąć komplet sztućców i talerz. Proszę pamiętać, który zestaw należał do pani. Nie odzywasz się do mnie, bo wstydzisz się mówić z pełnymi ustami? Nie, po prostu nie interesuje mnie, kim jesteś. Powinnaś się chyba wstydzić. Pewnie siedzisz tu już od jakiegoś czasu, co? No chyba już się powinnaś nauczyć. Dziwnie pachniesz. Ja mam na imię Lilith. Ładnie mnie interesowało, jak się nazywasz, to bym zapytała. Ja mam na imię Ewa. To jest zabawne, że posadzili nas akurat we dwie przy jednym stole. Chodzi o to biblijne ciamcia-ramcia. Nie, chodzi o to, że nasz stolik jest ostatni i jajka na ciepło zawsze dostajemy jako ostatnie. Masz dzieci? Nie mam. Proszę? Co z wami wszystkimi jest nie tak? Mówię, że nie mam. No ale nie musisz się denerwować, nie usłyszałam po prostu. Podnoszenie głosu mnie zawstydza. To cudowne. O, dziękuję. Późno dzisiaj wstałam. Jeszcze nie zdążyłam się wstydzić. Ja mam dwóch synów. Kaina i Abla. Mam zdjęcie w portfelu. Pokażę ci. O matko. Wyglądają tak, że nie wiem teraz, czy chwalisz się, czy mi grozisz. Długo tu jesteś? No, trochę jestem. Tydzień temu byłam w Ośrodku Nauki Radości. Wcześniej byłam w Ośrodku Nauki Strachu. Nauka strachu bardziej mi się podobała. Wolałam naukę strachu. A ja byłam w Ośrodku Gniewu. Towarzysko fajnie. Z nikim nie utrzymuję stamtąd kontaktów. Nie gadamy ze sobą. Ja tam jadę dopiero po wstydzie. Nie było miejsc w wiosennym turnusie. Może zimą się uda. Od gniewu człowiek się rozgrzewa. Akurat się przyda na niskie temperatury. Tak słyszałam. Ty masz tu dobrze, co? Dużo powodów do wstydu. Oj, te łyżki dają tempę wyszczerbione, nie wiem jakie. Ej, jesteś śmieszna. Jesteś naprawdę śmieszna. A co to znaczy dla ciebie śmieszna? No zabawna, wiesz, komiczna. Twoje ruchy. To wszystko jest zabawne. Zabawna z ciebie dziewczyna. Co to znaczy? Co to znaczy? Bawi cię to, jak się ruszam? Bawi cię mój wyraz twarzy, tak? Co cię bawi? Nie no, bawi mnie to, jak próbujesz jeść to jajko. Bawi mnie to, jak się nim bawisz. To jest zabawne. Ja no nic więcej nie miałam na myśli. To jest śmieszne. Śmieszne? Śmieszne jak? Proszę. Co rozumiesz pod słowem śmieszne? Śmieszne w jaki sposób? Jestem śmieszna, żałośnie śmieszna, tak? Nie, po prostu zabawna. Nie. Pozwól mi zrozumieć, co miałaś na myśli. Coś innego powiedziałaś. Co to znaczy śmieszna? Śmieszna jak klaun? Bawię cię? Wydaje ci się, że jesteś w jakimś cyrku, a ja cię po prostu bawię, tak? Nie no, po prostu chwyciłaś tę łyżkę, tak? Nie, powiedz. Powiedz, co cię we mnie tak bawi? Wydaje ci się, że co? Że jestem tu, żeby ci sprawiać przyjemność, tak? Żeby cię bawić. O to właśnie chodzi? Ja sobie tylko robię z ciebie! O matko, szkoda, że nie widziałaś swojego wyrazu twarzy. Widziałeś jej wyraz twarzy? Widziałeś? No żartowałam tylko. Daj mi spokój. Ale ją dobrałam, co dziewczyny? Nabrałam jak dziecko. Jaki wyraz twarzy? Ej, szkoda, że nie potrafisz się wstydzić. Na twoim miejscu spaliłabym się ze wstydu. Wiecie co, dziewczyny? Dziewczyny! Dlaczego nie zawstydzimy Lilith z rana? No przecież widzimy, że lubi się dobrze bawić, lubi dobrą zabawę, co? Co? I... 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam! 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam! Wszyscy na ciebie patrzą, Lilith. Wszyscy śpiewają. Nauczyłam się tego triku na zajęciach. Dopóki nie zareagujesz wstydem na to, kiedy wszyscy śpiewają ci 100 lat, dopóty nie będziesz gotowa. Tylko cię ostrzegam. Dzień dobry, kobiety. Mam nadzieję, że kolejny dzień wstydu przed wami. Dzisiaj zaproponujemy ćwiczenia, które będą miały na celu przyspieszenie rytmu serca, jak w sytuacji zażenowania, spotnienie rąk, jak w sytuacji zażenowania, przyspieszonego oddechu, jak w sytuacji zażenowania. Gotowe? Pamiętajcie, twoje ciało potrafi więcej niż myśli twój umysł. Ćwiczcie z ciałem, które już macie, a nie z tym, które chcecie mieć. Krótki bieg w miejscu. Skłony. Pajacyk. Serca już biją, rośnie adrenalina. Spoczywam się jak mysz. Patrzcie, jakie mam koła pod pachami. Upominam po raz pierwszy. Jeżeli któraś się zmęczyła, to może chwilkę odpocząć, ale bez zagadywania. Lilith, ty spójrz na siebie. Jakie te nogi masz. Jakie parówki trzęsące się. Nie wstydź się za to, jak ty wyglądasz? Ja kocham swoje piękne nóżki. Nie chodzi o to, że ja je kocham. Ja po prostu uwielbiam na nie patrzeć. Upomnienie. To drugie upomnienie, Lilith. Ty nie chcesz wstydzić się, co? Nie chcesz. Nie chcesz, żeby ten system tu cię złamał, tak? To czemu ty w ogóle siedzisz tutaj, co? Co? Jedź sobie do ośrodka nauki rozpaczy. Rozpacz mam dopiero pod koniec roku. Pomyślałam, skoro pobyty w ośrodku są dobrowolne, mogę to potraktować jak wakacje. Powiedz wiersz, Lilit. Co? Kto daje dupy na treningu, musi za karę wyjść na środek, jakby to była impreza rodzinna, i powiedzieć wiersz. Przenieść się do dzieciństwa, no. Dalej. Powiedz wiersz dziadziusiowi, Lilit. Powiedz wierszyk dla dziadziusia. Masz 7 lat, Lilit. No przypomnij to sobie. Przypomnij sobie ten stół, ten obrus, tę sałatkę kartoflaną. Przypomnij sobie te cuchnące wódeczką oddechy gości. Przypomnij sobie to obleśne spojrzenie wujka. Przypomnij sobie ten wstyd. No, powiedz dziadziusiowi wierszyk. A? Powiedz dziadziusiowi wierszyk, Lilit. Powiedz wierszyk, wszyscy na ciebie patrzą. Dajesz. Wstydź się! Na półmisku leży rak, a półmisek mówi tak. Cóż to właściwie znaczy, panie raku? Pan wcale mówić nie raczy, panie raku. Pan jest cały czerwony jak rak, panie raku. Jakżeż można zaperzać się tak, panie raku? Pan jest okropnie zagniewany, panie raku. Pan jest w gorącej wodzie kąpany, chyba panie raku. Chyba dość już na dzisiaj. Prosimy pod prysznicę. Nie zapominajcie porównywać swoich ciał. Halo? Halo, proszę pana. Czy możemy porozmawiać? Pamięta pan, co zgłaszałam? Ewa, ubrudziłaś ręcznik tuszem, szminką, potem. Nie wiem czym. Ale ja chciałam tylko wrócić do tego, o czym rozmawialiśmy. To może być już tylko kwestia czasu, to może być kwestia miesiąca, nikt z nas nie wie. Chciałabym wrócić do męża, moja siostra jest w złym stanie. Zgłoszenie numer 203. Z zeszłego tygodnia mieliśmy do niego wrócić. Zostało to odebrane i zarchiwizowane. Nie, ale mówił pan, że... Powinnaś zostać tutaj, dopóki nie osiągniesz zakładanego celu. Celem jest odczuwanie przez ciebie wstydu. Ale wstydzę się tego, że moja siostra może być w ciężkim stanie, a ja nie mogę być przy niej. Miała być tu ze mną, ale z powodu złego stanu zdrowia nie została przyjęta. Proszę! Ja myślę, że dość tych rozmów na dzisiaj. Lilit, jest obdzwonka. 11:30. Rytuał telefoniczny. Musisz się stawić w jadalni. Lilit, halo? Chodź, bo się spóźnisz. Będę się wstydzić, że cię nie przepilnowałam. Wstydzisz się rozmawiać przez telefon? Ja się już wstydzę. Ty dzisiaj mówisz, a ja wykręcam numer. Co mówię? Codziennie rano dzwonimy do kobiet, które przeszły pozytywnie szkolenie i które nauczyły się wstydzić. Sprawdzamy, co u nich. Czy wstydzą się tak, jak powinny? Jeśli nie wstydzą się, zawstydzamy je. Książka telefoniczna? No, to są nasze byłe kuracjuszki. Powinnam sama wybrać? Oj. Co u ciebie słychać? Co? No, po prostu pytasz, co u nich słychać. Co słychać? Dzwonimy z ośrodka odczuwania wstydu. Chcemy tylko... Co słychać? Co słychać? Tak? Tak? To miłe. Tak? Zapytaj ją, czy się wstydzi. Czy wstydzisz się? Mam cię zapytać, czy się wstydzisz. Aha, rozumiem. Nie, przez całe życie nie, ale czasami tak. Czasami wstydzi się. Jak się wstydzi? Niech powie. Jak bardzo? Serce wali, struga potu między pośladkami, sucho w ustach. To pięknie, wspaniale. Wspaniale, dziękuję. Zadzwonię jeszcze kiedyś, tak? Twoje jedno oko jest większe, a drugie lekko zezuje. Twoja cera jest tłusta. Mogłaś to jeszcze dodać. To byłoby nielogiczne. Nie widzę jej twarzy. Oj, to nie ma znaczenia. Kobiety tutaj uczą się brać do siebie takie uwagi bez względu na to, czy to prawda, czy nie. No po prostu uczę cię, co mówić na następny raz. Aha, A czy to już koniec tych zajęć? Bo mam jedną sprawę, którą chciałabym załatwić. Wstyd mi za ciebie. Wstydzę się tego, że ty się nie wstydzisz. To nie jest tylko twój problem, rozumiesz? Co ty robisz? Dokąd dzwonisz? Nie, nie! Nie wolno nam dzwonić pod żaden inny numer niż te, które są w książce! Wszystkie inne połączenia są odnotowywane. Łamanie zasad kończy się... Kończy się... Kończy się czym? Kończy się. Po prostu kończy się źle. Każą nam łykać cyjanek? Kończy się źle dla innych osób. Dla innych osób też. Ile najkrócej spędza się czasu w ośrodku? Nie wiem, trochę czasu, głupią ilość czasu. Ile to jest głupia ilość czasu? Miesiąc to jest głupia ilość czasu. Ale rok brzmi jeszcze głupiej. To zależy. Rok to jest odpowiednio głupia ilość czasu. Minimalnie kretyńska ilość czasu, której potem można się wstydzić. Śmierdzi ci z ust, nie mogę tego znieść. Faktycznie cuchnie ode mnie twarogiem, to dość żenujące. Faktycznie, wstydzę się. Dziękuję za zwrócenie uwagi. Ania, ty wiesz? Ty wiesz, jak mi śmierdzi z ust. No. Drogie, mam nadzieję, że po zajęciach ruchowych wasze ciała są przygotowane do odczuwania wstydu. Mam nadzieję, że jesteście rozgrzane i gotowe. Mam nadzieję, że codzienny rytuał telefonowy sprawił, że zyskałyście mocniejsze jeszcze przekonanie o tym, że warto się wstydzić. Że wasze koleżanki, które zawstydziły się odpowiednio mocno, które wyszły już poza bramy naszego ośrodka, wiodą życie, które i dla was powinno być zachętą i inspiracją. Lilith, to był twój pierwszy rytuał telefonowy. Mam nadzieję, że ci się podobało. Pamiętajcie, że o wstydzie nie można zapominać. O wstydzie trzeba sobie cały czas przypominać, żeby nie wyjść nigdy z wprawy. Lilith? Tak, to było ciekawe. Intrygujące. Bezsensowne. Co znaczy bezsensowne? To znaczy nie mające logicznego uzasadnienia. Intrygujące. Czy któraś z was może wyjaśnić koleżance? Po co? Zróbmy niekomfortową ciszę. Niech ona wstydzi się. Dziewczyny, zrobicie niekomfortową ciszę? Dziękuję. Przejdziemy teraz do ćwiczeń wstydu wobec mężczyzn. Dobierzcie się w pary. Jedna z was w jednym ćwiczeniu udaje mężczyznę, a potem zamiana. Badajcie swoje granice. Nie bójcie się ich przekraczać wobec koleżanki, która jest w roli kobiety. Postarajcie się sprawić, żeby czuła się nic nie warta. Ale nie bądźcie agresywne. To są ćwiczenia dla początkujących. Ja jestem mężczyzną, bo lepiej się na tym znam. A ty jesteś tu nowa. Nie znasz się na niczym. No przepraszam, że ja ciągle podkreślam, że jesteś nowa. No ale jesteś nowa. To jest fakt. Jesteś nowa i nie masz o niczym pojęcia. O, i to też jest fakt. Jestem nowa, ale chyba potrafię zrozumieć polecenie. Ale ja jestem w tej scenie mężczyzn. No i muszę ci je wyjaśnić. I tak? O. I to, czy ty rozumiesz, czy ty nie rozumiesz, to nie ma żadnego znaczenia w tym ćwiczeniu. Ja uznaję po prostu, że muszę ci wszystko wyjaśniać. Jak działa świat. Jasne, jasne. Masz słaby dzień. Czujesz się podle. Dostałaś okres, boli cię brzuch. Czujesz się jak... jak ruchomy pęcherz, w którym bulgocze woda. Masz wielkie, nabrzmiałe piersi. Chce ci się płakać bez powodu. O! Chce ci się płakać, kiedy oglądasz telewizję. Kiedy Kiedy w reklamie jogurtu truskawka mówi ci, że kiedy dorośnie chce zostać, marzy o tym owocem w jogurcie. Rozumiem to wszystko, znam tę sytuację. Ty masz zamiar wyjść tak z domu? Proszę? Masz zamiar to wszystko nosić? No spójrz na siebie. Spódnica zbyt krótka, sama się prosisz. Obcasy, o. Zbyt niskie. Cnotka. Dekolt zbyt głęboki. Prostytutka. O, Frida Kahlo. Frida Kahlo nosiła kwiaty we włosach. Nosiła ciężką, złotą biżuterię, jaskrawą szminkę. Wiesz dlaczego? To było częścią wizerunku. Bo była kaleką. I chciała odwrócić uwagę od tego, w jaki sposób wygląda jej ciało. Powinnaś jednocześnie odwracać uwagę od tego, co w tobie brzydkie. Choć wszystko jest w tobie brzydkie. Albo może być brzydkie, jeśli ktoś inny poza tobą uzna je za takie. No ale... Ale z ozdobami nie możesz też przesadzać. Najlepiej znaleźć trzecią drogę. No taką, której nikt jeszcze nie zna. No trudno. I tak, jeśli znalazłabyś złoty środek, byłabyś podejrzana. Nudziara. Ty nie powinnaś tego jeść. Nie powinnam tego jeść? Oj, no wczuj się w rolę. No. Spójrz na siebie. No chyba już dość w życiu zjadłaś, co? A, może już wystarczy z tym jedzeniem. W pewnym wieku przemiana materii już nie taka. Nie sądzisz? Jedyną sytuacją, w której mężczyzna ma prawo powiedzieć do kobiety, że nie powinna czegoś jeść, jest moment, w którym ona chce zjeść pizzę, chociaż jest uczulona na gluten i laktozę. Tylko w tym przypadku. Jeść po 18:00. Och... A jak w boczkach zostanie? A nie ma w domu żadnych jabłek, że musisz tłuszcze? No lepiej się zastanów. Nic na ziemi nie smakuje tak dobrze, jak dobrze smakuje bycie chudą. Pamiętaj o tym. Przez cały dzień nic nie robiłaś? O, widzę, że się nie przemęczałaś. Odrobina pasywnej agresji to też dobrze robi na wstyd, z którym nie można się bezpośrednio skonfrontować, a który boli. Nic się nie stanie, jeśli nie zmyję talerza od razu. Ale ty jesteś oporna, co? Jesteś bardzo oporna. Nie jesteś gotowa nawet do zajęć dla początkujących we wstydzie kobiet. Nie, tak się nie da pracować. Lilith. Lilith. Podejdź tu. Usiądź. Jesteś oporna, Lilith, co? Anarchia, absmak, abnegacja. Czy ja cię śmieszę? Wyobrażam sobie pana jako grubaśnego mężczyznę mówiącego do mnie z zapęta kiełbasy. Oczywiście, że mnie pan śmieszy. Ten głos jest dziwny. Przeżarty gorączką, przeżarty odpicia amolu na ból głowy. Nie wiem czym. Na ciebie wołał czarna małpa. Na babcie stary człapok. A na twojego brata jakiś rudy goryl? Coś takiego. Coś ci świta? Każdy miał swoją nazwę. Ojciec jeździł z rozrzutnikiem. Obornik rozwoził. Pił. Pamiętam, ale nie czuję niczego. Nie wstydzę się. To moje dzieciństwo. Takie było. Oczywiście wolałabym to, co jest zapisane w Biblii. Potem udało ci się ułożyć życie, chociaż wszyscy byli przekonani, że twoja obecność przynosi nieszczęście małym dzieciom. Że sama nie mogąc mieć dziecka, rzucasz urok na inne matki. Wie pan, co jeszcze o mnie mówili? Mówili, że jestem nocnym demonem. Że to Lilith, nie Ewa, namówiła Adama do grzechu, do zjedzenia jabłka. Podobno każdy, kto śpi samotnie w domu, jest narażony na mój atak. Wie pan, co jest w tym najśmieszniejsze? Że nie potrafię się wstydzić. Chociaż według Biblii byłam pierwszą osobą na świecie, którą zawstydzono tym, że nie jest doskonała. Pamiętasz ten moment, kiedy wydawało ci się, że to całe dzieciństwo masz już za sobą? Kiedy wyszłaś szczęśliwie, tak się wydawało, za mąż. Kiedy miałaś piękny, tak się wydawało, dom w Konstancinie. Pamiętasz? Kiedy tam przyjeżdżaliście na chwilę, wydawało się tak wytchnienia. Pamiętam, czuję radość. Czy powinnam czuć wstyd? Mieliście za domem dziką jabłoń, która przynosiła małe, twarde jabłka, których nikt nie chciał jeść. Pięknie kwitła. To wszystko. Poza tym nie było z niej pożytku, ale wam to nie przeszkadzało, bo mieliście tyle pieniędzy, że nie musieliście się niczym przejmować. Pamiętam i czuję rozpacz. Czy powinnam czuć wstyd? Ale szkoda ci było tych jabłek. Marnowały się, spadały z drzewa i gniły na tarasie. Mówiłaś o tym czasem. Jego to irytowało. Pamiętam. I czuję strach. Powinnam czuć wstyd. Powiedziałaś to któregoś dnia po raz kolejny. Chyba mieliście wtedy gości? O tak, na pewno mieliście wtedy gości. On wysunął dolną wargę, to był zwykle zły znak. Powiedział, chodźcie. Czułaś się, jakbyś była w szkole i szła za dyrektorem do jego gabinetu. Prowadził długimi krokami was wszystkich w stronę jabłoni. Ledwoście nadążali. Na miejscu zobaczyliście jabłka porozrzucane wszędzie po tarasie. Małe, robaczywe, obite jabłka. Jedne już w pół rozgniecione, inne pęknięte jakby z otwartymi ranami. Latały nad nimi osy, wyjadały miąższ. Jabłoń była wysoka, jabłek było mnóstwo. I wtedy mężczyzna, którego kochałaś, zrobił coś zdumiewającego. Czuję zdziwienie. Powinnam czuć wstyd. Kazał ci stanąć na czworakach i zjeść je wszystkie. Byłaś zakłopotana. Może czułaś się zdradzona? Ale mimo wszystko, na oczach waszych gości, przyjaciół, zabrałaś się do tej nieapetycznej roboty. Nie pozwolił ci zostawić ani jednego jabłka. Podniosłaś wzrok, prosiłaś, już więcej nie mogę. Oparł but na twoich plecach, powiedział: jedz, bo nie chcemy, żeby się zmarnowały. Ktoś zaproponował, że pozbiera jabłka do kosza. Chciało ci się wymiotować. On powiedział: powiedział, nie przeszkadzaj. Lilith nie może patrzeć, jak te jabłka się marnują, podczas gdy na świecie ludzie cierpią głód, prawda, Lilith? Dlatego wszystkie jabłka zjesz sama. Wszystko dobrze? Tak. Pytam, czy wszystko w porządku? Tak. Ja po prostu siedzę tutaj. Ale wyglądasz dziwnie. Wydajesz się inna. Czy ty się wstydzisz? Nie. Ja tylko się potknęłam, kiedy wkładałam buty. Ty się wstydzisz? To miejsce zaczęło działać. Ty siedzisz na ziemi, patrzysz przed siebie, masz czerwone policzki, chociaż jesteś blada. Ty czujesz prawdziwy wstyd, Lilith. To jest prawdziwy wstyd. Daj mi spokój. Ale jesteś jedna z nas, to jest wspaniałe. Dziewczyny! Dziewczyny! Ona wstydzi się. Daj mi spokój. Ty wstydzisz się naprawdę. Lilith, chcesz zostać sama? To jest klucz do komórki pod schodami. Trzymamy tam papier toaletowy, szczotki i chemię z Niemiec. Ilekroć płaczę, ilekroć czuję radość, ilekroć wstydzę się czegoś naprawdę, chodzę tam i zamykam się od środka, żeby nikt nie przeszkadzał. Lilith, chcesz się powstydzić sama? Myślałam, że chodzi o to, że mamy się wstydzić i nie ukrywać wstydu. Tutaj nas uczą, jak wstydzić się tak, żeby mężczyznom się podobało. Jak uroczo się wstydzić, jak być przyjemnie zażenowaną, jak być estetycznie skrępowaną. Jeżeli wstydzisz się tak podle, pomyślałam, że może chciałabyś wstydzić się sama. Dziękuję, to bardzo miłe. Chyba powinnam zostać teraz sama. Dziękuję, Ewa. Halo? Halo? Ewa? Ewa? Chciałabym opowiedzieć o sytuacji wstydu. To miało dziś miejsce. Słucham cię. Ten wstyd był prawdziwy. Ciągle cię słucham. Dostałam okres, kiedy byłam w mieście. To było kilka dni przed terminem. No i nie miałam przy sobie tamponów. Założyłam jasne, cienkie spodnie. Ten dzień był ciepły. Poczułam krew na majtkach, potem między udami. Co było dalej? Szłam ulicą. Miałam wykonać zadanie, ale musiałam przerwać. Zaczęłam szukać toalety. A nie miałam na sobie żadnej kurtki. Miałam niewielką torebkę. Nie miałam jak się zakryć, schować. Poszłam do Maka. Stanęłam przy kasie, zapytałam, czy mogę skorzystać z toalety. Kasjerka powiedziała, że tylko jeśli wcześniej kupię coś do jedzenia albo picia. A ja nie miałam pieniędzy przy sobie. Więc musiałam powiedzieć wobec całej kolejki, że dostałam okres i pilnie potrzebuję skorzystać z toalety. Musiałam powtarzać proszę. Proszę panią. Mężczyzna, który odbierał obok swoje zamówienie, podał mi tak dyskretnie paragon, na którym był wydrukowany kod do drzwi. Wypchałam majtki papierem toaletowym. Plama na spodniach urosła. Kiedy wyszłam na ulicę, zobaczyłam, że ludzie parskają na mój widok śmiechem. Do obcasa przyczepił mi się w toalecie fragment starego ręcznika papierowego do rąk. Ten wstyd był okropny. Był obezwładniający. Dziękuję ci, Ewa, za to piękne świadectwo. Czy mogłabyś podzielić się tą historią z innymi kobietami przy kolacji? Nie wiem, kiedy znowu będę mogła pokazać się w mieście na oczy. Wstyd kobiety jest straszny. Jest... Bo kobieta jest nieustannie wystawiana przez swoje ciało i to ciało ją może zawsze, w każdej chwili zdradzić. Kobiece ciało nie ma litości. Czy mogłabyś podzielić się tą historią z innymi kobietami przy kolacji? Oczywiście. Mogłabym. Każdym szczegółem? Na pewno będzie mi miło usłyszeć to wszystko. Na pewno będą zazdrościć ci tego, co przeżyłaś dzisiaj. Czy teraz, kiedy osiągnęłam zdolność odczuwania wstydu, moglibyśmy porozmawiać o moim wyjściu stąd? Chyba jestem już gotowa. Myślę, że dałabym sobie radę. Można powiedzieć, że szkolenie w moim przypadku zakończyło się sukcesem, a ja wstydzę się jak nigdy wcześniej. Ewo, gratulacje. Być może kiedyś porozmawiamy o tym, na jakich warunkach mogłabyś opuścić ośrodek. Ale uważam, że jestem gotowa i chciałabym go opuścić teraz. To nie jest twoja decyzja. Jak to myślałam, że jesteśmy tu dobrowolnie? Dopóki nie przeżyjemy wstydu, który będzie naturalny, poza murami ośrodka. To wszystko wydarzyło się właśnie dzisiaj. Wstydziłam się wspaniale. Mój wstyd był imperialny. Kobiety, które są tu dobrowolnie, mogą odejść, kiedy uznają za stosowne. No tak właśnie. Ty nie jesteś tutaj dobrowolnie. Ewa. Ty zostałaś zgłoszona przez męża, Adama. Zgłosił to, że życie z tobą, tobą, która nie odczuwa wstydu, jest nie do zniesienia. Martwił się o losy tego małżeństwa. To on cię tu zgłosił i musisz pozostać tu tak długo, jak długo on uzna to za stosowne. Ja uznaję za stosowne to, żeby wyjść teraz. Moja siostra jest chora. Miałam być tutaj tylko chwilę. Nie jesteś tu dobrowolnie, Ewa. Przykro mi. Moja siostra jest chora. Mój mąż ma wszystko gdzieś. Muszę wyjść stąd, żeby się nią zaopiekować. Ona jest chora, nie rozumiesz tego? Ona jest ciężko chora, ja muszę stąd wyjść. Wezwijcie mojego męża, jeżeli on ma podejmować decyzję, wezwijcie go i pozwólcie mu sprawdzić. Pozwólcie mu sprawdzić, czy nie wstydzę się tak, jakby tego oczekiwał, jakby sobie wymarzył. No proszę, proszę, sprawdźcie to, sprawdźcie to, sprawdźcie to! Podnosisz głos. Dla ciebie jest jeszcze za wcześnie. Może kiedyś, przykro mi. Bądźmy w kontakcie. Witamy nasze kuracjuszki kolejnego dnia starań. Liczba nowych przypadków zwiększa się. Pod koniec tygodnia dołączą do nas nowe koleżanki, które, mam nadzieję, przyjmiecie z entuzjazmem i sprawicie, że poznają, co to znaczy się wstydzić. Po śniadaniu jest dzisiaj zaplanowana lekcja siatkówki. Te lepsze z was będą kapitanami drużyny, będą wybierać te gorsze tak, aby wszystkieście miały poczucie, że jesteście wybrane jako ostatnie, bo nikt nie chciałby was mieć w drużynie. Jesteście po prostu kiepskie w siatkę, chociaż to delikatny sport. Lepszy sport dla kobiet niż piłka nożna i rugby. Pamiętajcie zasady, ilekroć któraś z was nie trafi w piłkę, tylekroć częstujemy ją gwizdem i buczeniem. Tymczasem życzę smacznego i obyście uwaliły obrus jak należy, żeby zacząć dzień od porządnej dawki wstydu, która was rozgrzeje na cały nadchodzący dzień. Ja mogę być kapitanem. Ja umiem grać w siatkę. A kiedyś byłam w drużynie mistrzostw Polski. I to z tego ja też mogę. No. Nie będę udawała łamagi, żeby to było dobrze widziane! Niestety w ośrodku powtarzają się sytuacje łamania zakazów. Część z was nie chce wskazywać palcem. Zachowuje się tak, jakby idea nauki emocji, nawet tak pięknej i tak ratującej życie ludzkie emocji, jaką jest wstyd, była im obca, czy nawet wstrętna. To drugie ostrzeżenie, tym razem publiczne. Lilith, zrobisz coś dla mnie? Chyba nie masz wyjścia. Zjedz jajko, nie używając sztućców ani rąk. Prosto z talerza. Tylko tyle. Specjalne zadanie. Jak pies? Czy ona ma jeść jak pies? Jak kobieta udająca psa. Dlaczego ona ma to robić? Takie jest zadanie. Czy dla dobra wstydu i żeby udowodnić, że nadajesz się do tego, aby być tu z nami, jesteś w stanie nam sprawić taką przyjemność? Chcemy, żebyś poczuła się jak w domu. Nie rób tego. Nie musisz tego robić. Każda odmowa wykonania polecenia skutkuje przedłużeniem pobytu. Przypominam o tym. Nie musisz tego robić. Muszę. Dzień dobry, dzwonię z ośrodka uczącego kobiety wstydu. Pamiętasz chyba o nas? Chciałam tylko zapytać, jak się wiedzie. Co słychać? Czy wstydzisz się czasem? Kiedy ostatni raz wstydziłaś się za siebie? Obojętnie, jak tobie wygodnie. Niech się wstydzą ci, co widzą. Kochana, kochana, gdzie ty jesteś teraz? Jak się czujesz? Masz kogoś, kto ci pomaga? Halo? Zakaz kontaktów z osobami spoza książki z numerami. obowiązuje zakaz kontaktów. Przedłużony pobyt. Pobyt przedłużony bezwarunkowo. Nieodwołalny. Muszę stąd wyjść, rozumiesz? Muszę stąd wyjść! Obejrzysz kilka fragmentów filmu. Nie możesz odwracać wzroku. Odwrócenie wzroku zaburzy wyniki. Nie robi na tobie wrażenia ta żenada? Nie czujesz ciarek wstydu? Nie czujesz wstydu na widok nagich, spoconych ciał? Idiotycznych języków? Nie czujesz zażenowania, że obserwujesz dwójkę ludzi w sytuacji kameralnej? Nie powinnaś tego oglądać. Nie czujesz tego? To chyba wystarczające, Lilith. Mówię do ciebie. Wstań. Według regulaminu twój wstyd i związane z nim reakcje emocjonalne są na poziomie regularnym. To znaczy takim, który jest odpowiedni dla dorosłej kobiety. Oznacza to, że możesz opuścić ośrodek, ale wyjście twoje będzie warunkowe. Jeżeli dojdzie do nas informacja o tym, że twój wstyd zanika, że nie towarzyszy ci w każdej jednej sekundzie życia, że pozwalasz sobie na występki, których w ogóle się nie wstydzisz, że obżerasz się nocą i nie czujesz obrzydzenia do samej siebie, że nie czujesz zażenowania, orientując się, że nie dość dokładnie ogoliłaś nogi, że nie wstydzisz się przelotnych i pozbawionych sensu kontaktów seksualnych z innymi osobami. Jeśli nie wstydzisz się tego, że zapominasz o czasie regulować rachunki, jeśli nie wstydzisz się tego, że twój dom nie lśni czystością, wtedy wrócisz tutaj do nas i już zostaniesz. To już nie będzie pobyt dobrowolny. Wtedy będziesz tutaj przymusowo. Wszystko zrozumiałam. Ewa! Ewa! Ewa! Ewa! Co? Ewa! Ewa, musisz się skoncentrować. Nikt nie patrzy na ciebie i nikt poza mną cię nie słyszy. Nie ma czasu, Ewa! Weź tyle ze sobą, ile musisz. Nie, najlepiej niczego nie zabieraj. Po prostu otwórz teraz drzwi. Masz minutę, Ewa, pośpiesz się. Do zobaczenia. Ale skąd, jak to w ogóle możliwe? Nie ma czasu, Ewa! Weź tyle ze sobą, ile musisz. Nie, najlepiej niczego nie zabieraj. Po prostu otwórz teraz drzwi. Masz minutę, Ewa. Pośpiesz się. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Wystąpili Katarzyna Anzorge, Arkadiusz Brykalski, Hanna Chojnacka-Gościnek. Reżyseria dźwięku Anna Balcewicz. Opracowanie muzyczne Julia Mark. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Adaptacja i reżyseria Julia Mark. Dziękujemy. Nie wiem jak państwo, ale ja nie poczułam się dobrze, a połączyliśmy się właśnie z Julią Mark. Dobry wieczór państwu. Rzeczywiście często spotykamy się z takim odbiorem tego tekstu, bo realizacja radiowa jest już trzecią realizacją. Wstydź się, prapremiera odbyła się w Niemczech, a potem realizowaliśmy to na scenie Relax i rzeczywiście kobiety mocno się identyfikują z bohaterkami i ten odbiór zawsze jest pełen emocji, co rozumiem, ale co daje mi też do myślenia, że mamy jeszcze sporo do przepracowania i sporo do zawalczenia o siebie. Ogromna przestrzeń, której do tej pory nawet nie próbowałyśmy nazwać, Julia Mark, otwiera nam oczy. Nie do końca byłyśmy chyba świadome tego, do czego może doprowadzić, no bo to jest o przyszłości rzecz, dystopia. Te kobiece tematy to jest w ostatnich latach bardzo ważna część mojego działania, dlatego staram się od jakiegoś czasu robi spektakle dla kobiet i chce, żeby robiły je kobiety. No właśnie, jak pani ocenia samopoczucie Arkadiusza Brykalskiego, tego jedynego? Oczywiście głos w domyśle jest męski, natomiast równie dobrze w moim poczuciu mógłby być to głos kobiecy, który każe tym innym kobietom to robić. O tym zresztą rozmawiałyśmy, realizując to słuchowisko, że te brutalne uwagi często słyszymy niestety od kobiet, a nie od mężczyzn. Więc uproszczeniem jest fakt, że ten głos przybiera postać męską. Mam poczucie, że też wiele tego typu krzywdy robimy sobie same. Odpowiedzialność za to, co dzieje się w tym naszym świecie kobiet, też spada na kulturowe dziedzictwo po pierwszych rodzicach. No nie bez powodu pojawiają się tutaj postacie biblijne, czyli obie żony Adama. Jeżeli przyjąć wersję, że Lilit była pierwsza, a Ewa druga. To też jest ten temat, że kulturowo dziedziczymy tego typu stereotypy i jednym z takich zadań, które są dla mnie istotne, jest wskazywać te stereotypy. Już naszym sukcesem jest, że uświadamiamy sobie, skąd one się biorą. Jednak Lilit i Ewa, dwa kobiece stereotypy, tej kobiety podporządkowanej i kobiety wyzwolonej, te dwa typy kobiet, które chciałyśmy ze sobą spotkać. No i istotne było osadzenie tego w jakimś rodzaju mitologii, zwłaszcza, że istotną inspirację w tworzeniu tego tekstu stanowiły filmy Jorgosa Lantimosa, który odwołuje się co prawda do mitologii greckiej, ale też do jakiegoś takiego archetypu, do jakichś takich korzeni. I myślę, że ten tekst czyta się też na tym podstawowym poziomie. Zaczyna się ta sztuka od powitania w czymś, co nazywa się nowa ona. Ironia ogromna. Ma być ona uformowana znów w taki sposób opresyjny, czyli opresja z historii czy z mitu dostaje odpowiednik w postaci nowej opresji. Ten tekst oczywiście jest gorzki, ale też sporo w nim dowcipu na temat rzeczywistości, w której funkcjonujemy. Spotkaliśmy się przypadek na tydzień przed Dniem Kobiet, a więc PS, pani Julio, z Dniem Kobiet w tytule przedstawienie także pani wyreżyserowała. Sztolb Dzień Kobiet to spektakl o inwazji Rosji na wówczas niemieckie miasto. To Sztolb, w którym opowiadamy też historię kobiet i ich losów w trakcie II wojny światowej. W repertuarze teatru imienia Witkacego, dyrektor tego teatru, pan Dominik Nowak, bardzo dbał o to, by historie, które opowiada w tym teatrze, były oczywiście uniwersalne, ale z drugiej strony mocno osadzone w tym klimacie lokalnym historii tego miejsca. Wiele takich spektakli powstało o Słupsku, związanych z historią miasta, ale też historią ostatniej polskiej czarownicy, która była tam spalona. Czy czujemy się, zwracam się do państwa, przygotowani do radosnego świętowania za tydzień? Chciałabym państwa zaprosić na swój inny spektakl, bo gramy go w całej Polsce w weekend 6, 7 i 8 marca. Będziemy w Drezdenku, w Sannikach i w Konstancinie, więc zapraszam na Szwarc Charakterki, inną opowieść dla kobiet i o kobietach stworzoną przez kobiety. Pani Julia Mark była z nami i do spotkania w naszym teatrze przekornie z samymi panami za tydzień, 8 marca. Zapraszamy. Ogłoszenie społeczne. Mój koniec świata był 863 dni temu. Pierwsza myśl. Dlaczego ja? Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób. Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby. Jeszcze chciałabym pożyć. Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Ich najnowsze wydawnictwo ma ledwie kilka dni, a my trochę powspominamy. Jeden z najlepiej znanych za granicą polskich zespołów prawie równo 7 lat temu zagrał rewelacyjny koncert w Trójce. Chciałbym państwu przedstawić Tomek, Wojtek, Rafał i Grzegorz. Trupa, trupa! Przypomnimy ten występ w niedzielę. Trupa, trupa w Trójce. Tuż po 19:00. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do